بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرہ لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 77 صفحہ نمبر 77 پہلی لائن، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 13، سورہ آل عمران آغاز، آیت نمبر 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربانی، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر حضرت عیسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جب جوان ہوں اور جوان ہونے کے بعد غسل کے لیے تشریف لے گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور اس پہ وہ پریشان ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم متقی ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، تو تیرے شر سے بچنے کے لیے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. تو ان کا نہیں، میں انسان نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. تو حضرت جبرائیل علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی ان کو خوشخبری دی. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہ تو میرا کسی سے نکاح ہے اور نہ میں بد کردار ہوں، تو بچہ پیدا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگا. اب پریشانی یہ تھی کہ جب اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگا تو لوگ تو مختلف انداز سے مجھ پہ اعتراض کریں گے، کہا کہ وہ باوقار ہوگا، کہ اس کا باوقار ہونا آغاز ہی سے ظاہر ہوگا. اور پھر اللہ نے حکم دیا جس کی تفصیل سورہ مریم میں، کہ آپ اس بچے کو لے کر جب آئیں گی آبادی میں تو آپ روزے کی کیفیت میں ہونا. اور میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ پہلی شریعتوں میں روزہ بول چال کا بھی ہوتا تھا، کھانے پینے کے ساتھ بول چال کی بھی پابندی تھی. تو بچے کی طرف اشارہ انہوں نے فرمایا، تو باقی گفتگو بچے نے کی. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری بیان فرمائی کہ یہ جو پیدا ہوں گے یہ کون ہے؟ فرمایا ان کا لقب مسیح، اور مسیح کہتے ہیں مبارک کو، برکات سے بھرا ہوا، اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور عیسیٰ کے معنی جو ہیں ایشو سے عیسیٰ بنا ہے، और ईसा के वाणी सरदार के, फरमाया कि ये वजाहत वाले होंगे, इनकी वजाहत जो जाहिर हुई जिस वक्त पैदा हुए तो आगोश में इन्होंने गुफ्तगू फरमाई। फिर ये कि जब इनको कत्ल करना चाहा यहूदियों ने, कराना चाहा, अल्लाह ने इनको इज्जत इकराम के साथ आसमान पे उठा लिया। फिर इनकी वजाहत तीसरी जो जाहिर होगी दुनिया के अंदर, जब ये तशरीफ लाएंगे तो पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला इनको नबी अलैहिस्सलाम की नियाबत अता फरमाएंगे। यह दुनिया के अंदर वजाहत है और आखिरत के अंदर तो वजाहत होगी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला इनको एजाज व इकराम अता फरमाएंगे, और इनके बारे में शिर्क करने वाले और इनके बारे में नाज़ेब अल्फाज कहने वाले ज़लील व रुसवा होंगे। यहूदियों के रुसवाई ये कि वहाँ अल्लाह तबारक व तआला पूरे इंसानों में ये वाहिद इंसान होंगे जिनको माँ के नाम से पुकारा जाएगा, जिसमें यहूदियों की जिल्लत होगी जो इनको नजायज़ औलाद कहते हैं तो उनके लिए शर्मिंदगी होगी। और ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह खिताब फरमाएंगे कि ऐ ईसा, के तूने कहा था अपने कौम से कि मुझे और मेरी माँ को माबूद मानो, तो हज़रत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम से ये सवाल हज़रत की वजाहत और वक़ार का इजहार होगा और वो लोग जो शिर्क करने वाले हैं वो शर्मिंदा। फरमाया कि ये तो दुनिया और आखिरत के अंदर वजाहत है। फिर फरमाया कि इनकी खूबी ये कि ये जिस तरह आगोश में बोलेंगे इसी तरह अधेर उम्री में बात करेंगे। तो आगोश में बोलेंगे इस अंदाज से कि जिस अंदाज से आदमी अधेर उम्री में समझदारी की बातें करता है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ इशारा हो गया कि इन्होंने कहूलत की हालत में, अधेर उम्री की हालत में गुफ्तगू फरमानी है, जबकि ये तकरीबन 33 साल की उम्र में आसमान पर उठाए गए। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ खामोश नहीं है, वहाँ तो गुफ्तगू फरमा ही रहे हैं, फरिश्तों से गुफ्तगू उनकी हो रही। यहाँ अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई वह कल्लिमुन्नास, के इंसानों से गुफ्तगू फरमाएंगे। अब जब इंसानों से गुफ्तगू फरमाएंगे तो कहूलत की उम्र उनको अभी नहीं आई थी कि उनको उठा लिया गया, तो इसके मानी है कि जब तक कहूलत की उम्र में इंसानों से गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे उनकी वफात नहीं होगी। ये दलील है इस बात की कि वो दुनियावी जिंदगी के साथ मौजूद है। और उनका नुज़ूल उसका इशारा यहाँ मौजूद है, यहाँ एक इशारा ये मौजूद है, एक इशारा आगे आ रहा है। और फरमाया कि वह सिर्फ हुकूकुल्लाह ही अदा नहीं करेंगे बल्कि हुकूकुल इबाद भी अदा करने वाले होंगे। अब हुकूकुल इबाद में निकाह भी है, तो ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम ये दो नबी हैं जिनका निकाह नहीं हुआ। याहिया अलैहिस्सलाम तो क़यामत के दिन बगैर निकाह के खड़े होंगे, उनको अल्लाह ने हसूर कहा पिछले रुकू के अंदर कि जायज कामों से भी अपने आप को रोकने वाला। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो ये तशरीफ़ लाने के बाद 40 साल इस ज़मीन पर रहेंगे, यहाँ निकाह भी फरमाएंगे, उनकी औलाद भी होगी। हज़रत इमाम मेहदी के वक्त में ये तशरीफ़ लाएंगे, इसका जिक्र इशारतन आगे आ रहा है। तो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि बच्चा कैसे होगा। दो बातें मैंने गुजारिश की, एक बात ये कि मेरा निकाह नहीं और दूसरा ये है कि मैं बदकार नहीं। तो हज़रत जवेसा ने फरमाया कि देखो कि ये अल्लाह की कुदरत से होगा, अल्लाह ऐसे ही देगा, किसी इंसान के छूने के बगैर अल्लाह को बेटा अता फरमाएगा। और अल्लाह वो है जिस काम का फैसला करता है, उस काम में कोई रुकावट नहीं, बस इतनी देर में काम होता है, कुन वो कहते हैं तो हो जा, फया कुन बस वो फौरन हो जाता है। तो फा इस्तेमाल होता है जहाँ वक्फा ना, तो अल्लाह के काम में कोई रुकावट नहीं। अब आगे खुशखबरी है कि ये क्या करेंगे। फरमाया ये वो बावकार शख्सियत है कि वह युअल्लिमुहु, वो सिखाएगा, तालीम देगा, कौन अल्लाह तबारक व तआला हो इनको, अल किताब किताब की, वल हिकमता और हिकमत की, व तौरात और तौरात की, वल इंजील और इंजील की। कि यहाँ चार चीज़ों का जिक्र फरमाया, तो इसमें बाद हजरात ने कहा कि अल किताब से मुराद है लिखना, किताब लिखने को कहते हैं, लिखी हुई चीज़ को कहते हैं। कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे बचपन में बोलने की, गोद में बोलने की इम्तियाजी खसूसियत अता फरमाई, ऐसे हजरत को ये भी हासिल होगा कि वो की लिखने में भी महारत रखते होंगे। जितने अम्बिया किराम से तशरीफ लाए सारे पढ़े लिखे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूला नबियल उम्मी, कि वो रसूल अकरम जिन्होंने लिखना पढ़ना किसी से नहीं सीखा, जो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। और अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने लिखा भी नहीं, कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले कोई किताब पढ़ी भी नहीं, और कोई चीज़ वाया तख्त हो क्या, वो चीज़ उन्होंने लिखी भी नहीं, ये लिखा भी नहीं। कि वहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने इक्कीसवें बारे में लिखने का जिक्र किया, वहाँ एक और इशारा मौजूद है, कुरान मजीद तो फसाहत और बलावत का इजहार है, वहाँ भी यमीनी के लफ्ज आते हैं कि आपने दाएं हाथ से लिखा भी नहीं, तो मालूम हुआ कि लिखना दाएं हाथ से चाहिए और बाएं हाथ से लिखने की आदत सही नहीं, और बच्चों की इस बारे में तरबियत करनी चाहिए कि लिखाई का काम दाएं हाथ से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अर्ज किया कि हज़रत बाज़ बातें हैं याद नहीं रहती, तो हज़रत ने फरमाया कि अपने दाएं हाथ से काम ले, यानी लिखा कर उसको लिख लिया कर, तो इस तरह से वो चीज़ याद रह जाएगी। तो लिखना है दाएं हाथ से, तो ये जहन में रहे, और इस बारे में आमतौर पर बेहतियाती हो रही है और बच्चे बाएं हाथ से लिख रहे हैं, तो ये दाएं हाथ से लिखना होना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, ये हज़रत का इम्तियाज है, और ये बात गुजारिश की गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लम का उम्मी होना तीन लिहाज से है। एक ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, लेकिन ऐलान नबूवत के साथ हज़रत की ज़बान मुबारक से उलूम मारिफ़ के दरिया और चश्मे बहने लगे, ये हज़रत की नबूवत की वासी तरीक़ है। फिर नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी इसलिए कहा गया कि उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा का नाम है, ये वाहिद नबी हैं जिनकी विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। और तीसरी निस्बत यह कि उम्मी उम्मत वाला, कि सबसे बड़ी उम्मत जिनकी जन्नत में दाखिल होगी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम को उम्मी इस मानी के अंदर कहा गया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये खबर दे दी कि वो लिखना जानते होंगे। वाले हिक्मा और दानाई की बात है कि माँ की आगोश में भी बात उनकी दानाई की होगी, और हर कदम पर दानाई की बात करेंगे। खुद इंजील वालों ने इसमें जो तब्दीली की है, जो तारीफ हुई किताब में, उसमें तारीफ में ये हुई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी विलादत से ही, विलादत के वक्त से ही दानिश की बातें करेंगे, दानिशमंदी की बातें। उन्होंने उसको 12 साल कर दिया कि हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में वो गुफ्तगु फरमाई हिकमत की, दानिशमंदी की, कि लोग हैरान होकर रह गए। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ ही से उनकी गुफ्तगु को दानिशमंदी की गुफ्तगु फरमा रही है। तो ये वो लोग जिन्होंने इस किस्म के मौजज़ात का इनकार किया है जिस पर आगे बात होगी। तो लिहाजा लिखना भी अल्लाह उनको सिखाएगा, हिकमत भी अल्लाह उनको सिखाएगा, एक इशारा है। दूसरा इशारा है कि भाई अल्लीमहुल किताब वल हिक्मा, अल्लाह उन्हें किताब सिखाएगा और उन्हें हिकमत सिखाएगा, दानाई की बातें सिखाएगा। इससे मुराद आगे वत्तौरात वल इंजील, कि तौरात और इंजील अल्लाह की किताबें हैं, अल्लाह इन किताबों का उनको आलिम बनाएगा, और इन किताबों का आलिम भी बनेगा, इन किताबों पर अमल करने का तरीका भी अल्लाह ताला उनमें मुंतकिल फरमाएगा, और वो इसको आगे बयान करेंगे। तो अल किताब वल हिक्मा से मुराद तौरात और इंजील। तीसरा मफहूम जो मैंने अभी गुजारिश की बात की, इसमें इशारा मौजूद है हज़रत की तशरीफ आवरी का, कि हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे क़यामत से पहले। जब क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे तो किस शरीयत पे अमल करने वाले होंगे? नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल करने वाले होंगे, तो क्या उन्होंने कहीं से दौरे हदीस किया होगा, कहीं से तफसीर पढ़ी होगी, कहीं से तर्जमा सीखा होगा? नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि उनको अल्लाह तबारक व ताला किताब और हिकमत, किताब और सुन्नत की तालीम देगा। हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम को किताब और सुन्नत की तालीम کہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کا تعلق نبی علیہ السلام سے، کہ نبی علیہ السلام تو اسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید، کتاب قرآن مجید کا مفہوم سمجھایا، اور نبی علیہ السلام نے حکمت یعنی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا. سنت پہ عمل کرنے کا جو طریقہ اور یہ احکام اور مسائل ہیں ان کو فقہ کہتے ہیں. اب بعض حضرات یہ اعتراض کریں گے، حضرت آپ نے فقہ کا مفہوم کہاں سے لیا؟ میرے محترم، میں نے اپنی طرف سے نہیں لیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. اب حکمت کے معنی کیا ہیں؟ آئیے نبی علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا. اور قرآن کا مفہوم کون جانتا ہے؟ نبی علیہ السلام جانتے ہیں. قرآن کا مفہوم کون سمجھا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اللہ کے سمجھانے پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فقہ کی نعمت عطا فرماتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حکمت فقہ ہے. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کتاب کے بھی عالم ہوں گے، سنت کے بھی عالم ہوں گے. نبی علیہ السلام کی شریعت پر وہ عمل کریں گے اور اسی کی دعوت دیں گے. اور اس کا اظہار اس طریقے سے ہوگا، جب وہ تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائیں گے، مشرق کی مینارے پہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جماعت صفیں بن چکی ہوں گی، مکبر تکبیر کہہ رہا ہوگا. اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مینارے پہ، فرمائیں گے سیڑھی لگا، سیڑھی لگائی جائے گی، نیچے اتریں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نبی بھی نہیں اور امام مہدی رضی اللہ عنہ صحابی بھی نہیں. مقام صحابیت نہیں، مقام قبولیت ہے لیکن مقام صحابیت نہیں. حضرت امام مہدی جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو یہ پیچھے کو ہٹیں گے ادب احترام کی وجہ سے، ایک نبی تشریف لائے ہیں تو نماز پڑھائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہی نماز پڑھائے گا جس کے لیے تکبیر کہی گئی. تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھانے کے مقام پر امامت کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور تکبیر شروع ہو گئی تو اب اگر کوئی ان سے زیادہ محترم تشریف لائیں تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، نماز وہی پڑھائے گا. یہ مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام یہ پہلی نماز امام مہدی رنگ کر پیچھے پڑھیں، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امام ہوں گے اور امام مہدی رضی اللہ عنہ دیگر حضرات ان کے مقتدی ہوں گے. تو پہلی نماز وہ پڑھیں گے جس میں بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائے. اب یہ بات پھر اشکال کا دور ہے کہ یہ بات پہلے بھی واضح کی گئی ہے لیکن پھر اس کا دیتا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام رسالت سے معذول ہو جائیں گے؟ نہیں، رسالت سے معذول نہیں ہوں گے. ان کا دور رسالت نبی علیہ السلام کے تشریف آوری تک ہے. اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں آ جائے تو کیا پولیس وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پہ عمل کرے گی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پہ عمل کرے گی؟ تو یہاں قانون کس کا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہوگا. تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ معزول ہو گیا؟ معزول نہیں ہوا، دوسرے کی حدود میں داخل ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں داخل ہوں گے، اس لیے نبی علیہ السلام کی رسالت کے پابند ہوں گے، رسالت سے معزول نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس کو پہلے بیان فرمایا، تورات اور انجیل کو بعد میں بیان فرمایا. تو یہ بعد والی جو چیز کو پہلے بیان کیا جائے تو اس کے اندر خاص اشارہ تخصیص اور حاصل کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا. تو حضرت کی تشریف آوری کے یہاں دو اشارے موجود ہیں، ایک کاہلن کا اشارہ موجود ہے، کہولت میں گفتگو فرمائیں گے، اور ایک وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس کے اندر اشارہ موجود ہے. فرمایا ورسولا، اب یہاں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک لفظ جہاں بیان نہیں ہوا، جیسے جو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ اور وہ تعلیم دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الکتاب الحکمت والتورات والانجیل، تو یہاں ہے وَيَبْعَثُهُ رَسُولًا، ان کو بھیجے گا رسول بنا کر. یہاں یَبْعَثُ کا لفظ نہیں ہے، ورسولاً یہ اس کی انداز بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے مفہوم یہ ہے. تو ورسولاً اور رسول بنا کر بھیجے گا کس کی طرف؟ الا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی طرف. وہ بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے. یہاں پھر امتیاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہاں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں, ان کے معجزات بیان ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کی فضیلت بیان ہوئی, تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نبی علیہ السلام پر بھی فضیلت حاصل ہوگی؟ تو اس کا جواب بھی یہاں اشارتاً موجود ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے. تمام تر کمالات کے باوجود ایک قوم کے رسول ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, اے نبی السلام آپ اعلان فرما دیں کہ اے انسانوں, میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. کہ نبی السلام کا امتیاز ہے تو افضلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور جس وقت وہ رسول بن کے تشریف لائیں گے تو کیا فرمائیں گے اپنی قوم سے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انی قد جئتکم, انی یقیناً میں, قد جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس, بی آیتن ایک نشانی کے ساتھ, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, کہ میں معجزات کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں, کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے اس رسالت کی دلیل کے طور پر یہ مجھے معجزات عطا فرمائے. اب جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ کون کون سے معجزات ہیں, ان کا آگے ذکر فرمایا کہ میرے معجزات یہ ہے کہ انی اخلق لکم, کہ یقیناً میں بناؤں گا تمہارے لیے, من التین گارے سے, تین وہ مٹی جس کے اندر پانی ملایا ہوا ہو, چاہے وہ خشک ہو گئی ہو, تو اس مٹی سے جو ہے میں بناؤں گا تمہارے لیے کیا, کہی اتی تھوڑی پرندے کی شکل جیسی, یا پرندے کی شکل میں بناؤں گا. یہاں پرندے کی شکل کے لیے حیات کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ واضح میں رہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تین ہیں. ایک لفظ ہے حیات, ابتدائی کیفیت کو جب کسی کا وجود ہو رہا ہو, ابتدائی کیفیت اس کو حیات کہتے ہیں. حیات کے بعد جو اس سے نمایاں کیفیت ہو کہ جس سے اس کا وجود واضح ہو جائے, اس کو شکل کہتے ہیں. اور جب شکل ایسی ہو جائے کہ ایک سے دوسرے کا فرق کیا جا سکے تو اس کو صورت کہتے ہیں. کہ صورت وہ ہے کہ جس میں ایک سے دوسرے کو جدا کیا جا سکے, اور شکل ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ پوری طرح ظاہر ہو جائے, اور حیات اس کا خاکہ ابتدائی جو حالت ہے اس کو حیات کہتے ہیں. تو کہیت توہری پرندے کی حیات جیسی, میں چیز بناؤں گا, جس سے بناؤں گا, گارے سے بناؤں گا. اور یہاں اخلوق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں پیدا کروں گا, اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے, بتینی و زیتونی و توری سینی و حاجت و دمی لقد خلق انسان فی احسن تقویم, کہ اللہ نے بہترین انداز میں انسان کو پیدا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی فرمایا خیر الخالقین, کے سب پیدا کرنے والوں میں بہتر ہے. تو کیا اور بھی پیدا کرنے والے ہیں؟ خالق, خلق کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ وجود دینا, ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا, اور خلق کے دوسرے معنی ہیں ظاہری طور پر کسی چیز کو بنانا, اس کے لیے بھی خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیدا کرنے کے معنی میں نہیں, بلکہ ظاہری صورت دینے کے معنی میں, کہ میں گارے کو پرندے کی شکل دوں گا, پرندے کی شکل میں اس گارے کو بناؤں گا. اور جب وہ پرندے کی شکل بنے گی تو یہ کون سا پرندہ ہے؟ مورخین نے لکھا کہ یہ چمگادڑ ہے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنایا پرندہ وہ چمگادڑ تھا. اسی سے بعض گروہ نکلے ہیں. ایک گروہ وہ ہے دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے, اور ایک گروہ نے اسی سے نتیجہ نکالا کہ انسان چمگادڑ کی اولاد ہے. بہرحال بندر اور چمگادڑ کی اولاد جو ہوں گے ہوں گے. ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, کیونکہ پیدا کرنے والے نے خبر دی ہے. جو پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے, خبر تو صحیح اسی کی ہے, کہ ہم شروع ہی سے الحمدللہ انسان ہیں. اور انسان ہی ہیں, اور اللہ قیامت کے دن بھی اپنی رحمت سے ہمیں انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے جھنڈے میں کھڑا کرے. آمین. تو ہمارا کہ انی اخلق لکم, یقیناً میں بناؤں گا تمہارے لیے من الطین, گارے سے, کہیتی طویل, پرندے جیسی حیات. فانفخو, بس میں پھونکوں گا, فی ہی اس میں, فیکون, پس وہ ہو جائے گا, طیرن, اڑنے والا پرندہ, میرے کمال سے نہیں, باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے. تو یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے اختیار میں نہ ہو. معجزہ کس کے اختیار میں ہے؟ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں اس بات کو تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے رسالت عطا فرمائی کوہ طور پہ, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا. اللہ نے متوجہ فرمانا تھا کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کو اجدہ بنانا ہے تو غلط فہمی ہو جائے کہ میں اندھیرے میں سانپ اٹھا کے لے آیا لاٹھی کی بجائے, کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت نے دیکھا, فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے, اور پھر فرمایا کہ اس سے میں یہ کام لیتا ہوں, یہ کام لیتا ہوں, یہ کام لیتا ہوں. تسلی ہو گئی. اب جو عصا پھینکا وہ اجدہ بنا. جب اجدہ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بھاگے ہیں بچنے کے لیے. اگر حضرت کے اختیار میں ہوتا تو حضرت کیوں بھاگتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں اور اس پہ ہاتھ رکھیں تو یہ واپس اپنی پہلی حالت پہ آ جائے. حضرت نے اس کے جبڑے میں ہاتھ دیا اور وہ پہلی حالت میں آ گیا. دوسرا موقع یہ ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا, انہوں نے اپنا کمال دکھایا, رسیاں پھینکیں جو سانپ کی طرح سے ہلنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال ہوا کہ قادر مطلق تو اللہ ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, اس سے اس کا کوئی غلط نہیں کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں, یہ اتنی انسانیت یہ بھڑک جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ یہ عصا پھینکیں. عصا پھینکا, وہ اجدہا بنا اور سب سانپوں کو نکل گیا. اگر موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو ان کو اس مقام پہ پریشانی کیوں ہوتی؟ پھر جی, کہ جب موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا, تو ایک نوجوان جادوگر, اس نے اپنی والدہ سے کہا, جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لیا, کہ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں مقابلے میں جا رہا ہوں اور میرا والد بہت بڑا جادوگر تھا, بن گیا. تو ماں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا منتر جو باپ نے بتایا ہو کہ میں باپ کی قبر پہ جا کے اس سے کچھ رابطہ کر سکوں. وہ وہاں گیا, رابطہ ہوا, تو اس نے کہا کہ ایسے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, اور کیسے پہچان ہوگی کہ وہ نبی ہے یا جادوگر ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم وہاں جاؤ گے اور جس چیز کو وہ ظاہر کریں اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ جادوگر ہیں, اور جس کو اختیار نہ کرے تو وہ اس کے اپنے اختیار ہیں. جس کو جس جو معجزہ وہ ظاہر کریں گے اگر وہ اس کے اختیار میں ہوگا تو وہ جادو ہے, اگر اختیار میں نہ ہو تو پھر وہ جادو نہیں ہوگا, معجزہ ہوگا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب جادوگر سوتا ہے اس کا جادو سو جاتا ہے, اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کے سونے سے نہیں سوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چلانے والا تو جاگ رہا ہے. تو یہ یہاں سے نکلا جب وہاں مقابلے میں آیا. مقابلے آیا تو اس نے کہا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ کروں, جو ان کا عصا ہے اس کو ہی چرا لوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ کہیں باہر کی طرف تشریف لے گئے. یہ گیا تو حضرت ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے, عصا ساتھ پڑا تھا. یہ شخص آگے بڑھا, آگے بڑھ کے اس نے عصا پہ ہاتھ ڈالنا چاہا. جب ہاتھ ڈالنے لگا, موسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں ہے, یہ عصا اجدہا بن گیا. جب اجدہا بنا تو بھاگا, تو اس نے کہا کہ واقعی کہ اللہ کے رسول ہیں, کہ رسول سوتا ہے تو معجزہ نہیں سوتا, کیونکہ معجزے والا نہیں سوتا. تو لہٰذا اس سے بات معلوم کہ معجزہ انسان کے اختیار میں نہیں, معجزہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. معجزہ ہو چاہے کرامت ہو, کرامت جو ولی سے ظاہر ہو لیکن وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں, وہ اللہ کے اختیار میں. تو یہاں حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا معجزہ یہ فرمایا, پرندے میں پھونک ماری اور وہ اٹھتا ہوا آنکھوں سے بدل ہوا. تو یہ پہلا معجزہ. فرمایا کہ دوسرا معجزہ وہ ابریح الاکمہ، میں درست کروں گا اکمہ کو، مادرزاد اندھے کو. اندھے کے لیے جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے عامیہ، عامیہ ہے کے ساتھ عین میم ہے، عامیہ دل کا اندھا ہوا، عامیہ یا کے ساتھ آنکھ کا اندھا ہوا، اور یہ ہے کامیہ پیدائشی اندھا ہوا. تو ہر لفظ اپنے موقع محل کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے. تو آما جو آنکھ کا اندھا ہو، آما جو دل کا اندھا ہو، اور اکمہ جو پیدائشی اندھا ہو. تو میں درست کروں گا الاکمہ پیدائشی اندھے کو، والابراسا اور برس کے مریض کو. برس کے بارے میں کہ دو بیماریوں کے لفظ استعمال ہوا ہے. برس کے ایک معنی جزام کے ہیں، ایک معنی کوہر کے ہیں. کوہر یہ ہے کہ جسم پہ سفیدی اور سیاہی ہو جائے تو یہ کوہر ہے، ایک بیماری اس کو برس کہتے ہیں. اور جزام یہ ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہاتھ پاؤں اعضا گل سڑ کے گرنے لگ جائیں. تو یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج محمود پیدائشی اندھے کا علاج آج کے دور کے اندر یہ کہ جی ایک ہی آنکھ نکال کے دوسرے کو لگا دی، ترقی اپنی جگہ پر. لیکن یہ مراحل ہیں، اس کے لیے علاج ہے، طریقے ہیں لمبا کا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے تھے. تو یہ معجزہ ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کروں گا الموتا مردوں کو بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت معلوم ہو رہی ہے، معبودیت کی نفی ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ مزید گفتگو کل ہو. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا عليهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.